Partea a opta. Bătrânul îl vede pe Oberst, vine la el hotărât și îi strânge mâna cu fermitate. Mișcați-vă mai energic, le strigă maiorul enervat, să terminăm odată. Măgarul ăsta ar trebui să vină la noi, mârâie Grigor cu dispreț. L-am face ciur rapid, cu spatele la stâlp, ordonă maiorul dându-i un șut la țurloaiele felvebelului de la Luftwaffe, pentru a-și lipi călcâiele de stâlp. Îi răsucește cu brutalitate brațele felvebelului, pe după stâlp. Leagă aici, îmi poruncește și mie. Vomit, murdărindu-i complet cizmele lustruite impecabil. Sare înapoi cu un muget sălbatic. O să le cureți cu limba, îndată ce sfârșim aici. Cu mâinile tremurânde îi leg brațele felvebelului în spatele stâlpului de execuție. Mai strâns, strigă la mine înfuriat maiorul. Ce not de băbuță e ăsta? Îmi smulge cealaltă funie din mâini și îl leagă el însuși, la picioare. Ești cel mai ticălos individ pe care l-am întâlnit vreodată, îi spune felvebelul cu dispreț și îl scuipă pe maior drept în față. Ești nebun, omule, țipă maiorul, asta o să te coste. Se oprește dându-și seama că nu-i poate face nimic felvebelului. Știi? Ești chiar nostim, îi spune condamnatul cu scârbă. Mai devreme sau mai târziu, cineva te va lega și pe tine de stâlp. Vezi, aici greșești, mârâie maiorul cuprins de turbare. Așa ceva se întâmplă numai unor neisprăviți ca tine. Se rășucește pe călcâie și se duce la celălalt stâlp, unde îi ajută pe haide și pe soldatul voluntar. Apoi examinează legăturile oberstului. Gregor nu le-a strâns prea tare. E obsedat de ideea că oberstul va încerca să fugă. Maiorul fierbe de mânie și strigă la Gregor. De general se ocupă el personal. Cârpele țintă, îi strigă el impacientat bătrânului. Cârpele țintă, omule! S-a enervat într-atât încât vrea să le facă el pe toate. Îi smulge cârpele din mâna bătrânului și le leagă deținuților de gât. Capelan, strigă el spre martori. Unde dracu te-ai dus? Capelanul iese din baracă cu pași mărunți, efeminizați, cu o Biblie în mână. De ce dracu crezi că te afli tu aici? Strigă maiorul roșu de furie. Cuprins de nervozitate, părintele scapă Biblia din mână, o ridică, apoi și o șterge. Murmură câte ceva de nedeslușit, fiecărui deținut în parte. Se întoarce după aceea în baracă, potignindu-se ca și cum ar fi dorit să se ascundă. Gata, Felvebel, tună maiorul deschizându-și tocul pistolului. Pluton, aliniera la dreapta, ordonă bătrânul răgușit. Militarii se aliniază cu zgomot. Micuțului îi cade pușca. Ridică din numeri și se scuză zâmbind maiorului, care este roșu caracul. Privirea înainte, țintă la picioare, ochiți. Altă pușcă scapă jos zângănind și vesfalianul cade lat, cu fața în jos. Ce sobor de fete bătrâne emoționate, îi apostrofează maiorul dușmănos. Moluilor, fătălăilor. Foc, comandă bătrânul. Detunătura răsună ca un cutremur și zguduie tot morel în șluchtul. Flașurile fotografiilor de la propagandă se declanșează cât ai clipi, ca niște fulgere micuțe. Soldatul voluntar de infanterie cade, rămânând agățat în funii, are pieptul numai sânge. Vesfalianul zace leșinat în ierburi, fără să-l bage nimeni în seamă. Casca de oțel i-a căzut de pe cap și se umple cu apă. Încărcați, comandă bătrânul, întorcând capul de la stâlp și îndreptându-și privirea spre câmp. La ochi, arm. Reflectoarele sunt dirijate spre stâlpul următor. În lumina puternică, felvebelul de la Luftwaffe e alb ca varul. Până și culoarea roșie ca sângele, adrilului uniformei sale de pușcărie pare albă. Foc! Puștile se descarcă din nou, cu ecou dinspre lucrările de teren de la capătul celălalt. Felvebelul a fost atât de strâns legat, încât rămâne în poziție verticală, lipit de stâlp. Figura îi e oribilă. Un glonț i-a smuls o parte din buza superioară și i-a zdrobit dinții și gingiile. Lumina se aprinde din nou și comanda răsună prin ploaie pentru a treia oară. Încărcați, luați ținta. Fascicolele de lumină se fixează pe Oberst, care se uită cu ochii pierduți ținta la ele, cu un surâs batjocoritor. În această explozie de lumină nu-și putea vedea călăii. Iartă-ne, Doamne, greșelile noastre, mormăie capelanul cu fățărnicie. Foc, împușcăturile bubuie. Oberstul se prăbușește cu capul înainte, rămânând atârnat în funii ca o remorcă ruptă. Se întunecă și mai tare, luminile sunt stinse și ploaia se întețește. Vântul vârtejește frunzele uscate pe platoul de execuție. Micuțul slobozește o înjurătură lungă pătimașe. Maiorul întoarce brusc capul și se uită la el cu asprime. Micuțul îl ridică doar din umeri. Ofițerul de la procuratură se duce la generalul Wagner și îi zice ceva, fără să poată fi auzit de ceilalți. Maiorul îi face un semn bătrânului. Ținta la ochi, comandă bătrânul. Reflectoarele se aprind iarăși. Generalul surâde mândru. Foc cade ca un trăsnet, comanda bătrânului, acoperind zgomotul ploii. Gurile țevilor șovăie, patru la rând e prea mult. Împușcăturile se aud neregulat. Generalul țipă. Niciun foc n-a fost mortal. Doi oameni au leșinat. Maiorul zbiară isteric. Foc, foc! Bătrânul se uită prostit la el, incapabil să înțeleagă ceva, neștiind ce să facă. Tot plutonul s-a dus naibii, nu mai știe cum îl cheamă. Porta și micuțul fac stânga împrejur și se îndepărtează, calmi, cu puștile în bandulieră, ca doi vânători de rațe sălbatice în drum spre casă. Câteva fascicule de lumină sfâșie besna. Închideți reflectoarele, țipă câte unul. Un medic de stat major sosește în pas alergător. Generalul, rănit urât de tot, țipă de îți druncină nervii. Faceți dracului ceva, strigă Barcelona ieșit din fire. Maiorul îl privește intens. E palid ca un mort. Își revine, îl smulge din toc pistolul Walter de culoarea petrolului, aleargă la stâlp și îi pune țeava în ceafă generalului rănit. Nu se aude nicio împușcătură, numai un clic. Pe maior îl apucă amețeala și se uită țintă la pistol. Ochii lui au căpătat o sclipire stranie. Chestia asta l-a dat peste cap chiar și pe un ofițer ca el, de la poliția militară. Bătrânul se redresează brusc. Luați ținta, răcnește el înnebunit. Aproape năuciți, militarii iau la ochi ținta. Stâlpul abia se distinge vag în besnă. Nimeni nu se mai gândește să aprindă reflectoarele. Bătrânul e cu spatele la stâlp și cu fața spre pluton. Foc, comandă el cu o voce pătrunzătoare. Se aud iarăși împușcăturile, dar în dezordine. Maiorul scoate un țipăt prelung și strident și cade la pământ. Printre martori se produce o confuzie nemaipomenită. Un grup de ofițeri de stat major cu doi generali în frunte se năpustesc înainte. Curățați armele, asigurați arm, armele la picior, comandă bătrânul cu precizia feldwebelului instruit. Generalii se opresc brusc chiar în fața plutonului. Se uită la început zăpăciți la noi și apoi la generalul executat, care atârnă în funii cu pieptul ciur. Apoi la maiorul prăbușit într-o baltă de sânge, alături de stâlp. Fața îi e zdrobită și o bucată mare din ceafă i-a zburat aiurea. Bătrânul pocnește din călcâie și își duce mâna la cască. Herr general, ordinul a fost executat. Mulțumesc, mulțumesc, ciripește generalul de infanterie năucit. Încă nu a priceput exact ce s-a întâmplat. Celălalt general se uită din nou la maiorul mort. A fost întru totul greșeala lui, strigă el în defensivă. Conform regulamentului, este interzis să treci prin fața unui pluton de execuție. Trebuie considerat drept un accident regretabil. Ce facem cu împușcăturile de grație? Întreabă un medic ofițer. Apare brusc un oberst, leutnant, cu un pistol în mână. Cu pași fermi, trece de la un stâlp la altul. De fiecare dată când se oprește, se aude o detunătură crudă. Ultimul e generalul. Oberstleutnantul se uită o clipă în jos, spre maior, înainte de a-și băga pistolul înapoi în toc. Doi sanitari sosesc cu saci de hârtie la subsoară. Împing cu greutate cadavrele în saci. Dați-ne o mână de ajutor, strigă ei iritați spre porta și micuțul, care stau de vorbă cu cei doi pionieri, lângă cel mai apropiat camion. Nu-i treaba noastră, îi refuză porta tăios, nu suntem gunoieri. Găozarilor, le strigă sanitarii. Vreți să vă încercați norocul? Întreabă porta, tăind pachetul de cărți în patru în fața pionierilor. Unul pune jos cu prudență 5 mărci, iar celălalt 2 mărci. Ce dracu, strigă porta cu dispreț. Credeți că facem un tabinel așezătoare sau așa ceva? Niciun pariu sub o sumă serioasă. Trebuie să fi scrântit. Îi răspunde unul dintre ei, dar întinde totuși o bancnotă de 100 de mărci. Porta întoarce pachetul de cărți rămase. Vezi, îi rânjește porta pionierului când acesta câștigă. Simplu, nu? Și împinge în față 200 de mărci. După ce aceștia au câștigat 4 mâini la rând, porta le sugerează să pună totul în pot. 500 la 1, spune el cu un rânjet fariseic. Dar pionierii nu se încumetă. Pun jos 400 de mărci și câștigă iarăși. Acum vă pare rău, nu? Le zice micuțul cu viclenie, lovind ușor cu palma o bancnotă de 100. Foarte adevărat, să fiu al dracului, se hotărăște unul dintre ei dezamăgit, aruncând în pot tot ce avea, mult mai mult decât câștigase. Mergi și tu, nu? Îl întreabă micuțul pe celălalt, dându-i un ghiont. Acesta încuvințează posomorât și își golește buzunarele în pot. Dar tu ce faci? Îl chestionează el pe micuțul, îndreptându-și ochii spre el. Parcă nu-mi vine, spune micuțul, depunând 100 de mărci. Porta întoarce pachetul. As și pici. Pionierii au un 10 și un 5. Micuțul are un popă. Ăsta e jocul, oftează Porta. Și mâna greblă i se făcu adunând banii. De ce n-ați mers la mâna de dinainte? Ați fi fost acum oameni cu lovele. La bună vedere deocamdată, le spune el, îndreptându-se spre celălalt camion, în care se urcă de-a valma Plutonul. Sanitarii aruncă și ultimul cadavru în duba pușcăriei. Ușile se trântesc cu zgomot și în scurt timp, vehiculele au și dispărut dincolo de deal. Cum ajungem înapoi la cazarmă, ni se dă rachiu și o rație specială de mâncare. Mecanicul șef Wolf ne face o vizită. Cu obișnuitele lui gesturi grandomane de mare boss, își aprinde un trabuc uriaș și ne suflă fumul în nas. Mi-aș fi dorit să-ți stingem ție lumânarea astăzi, îi spune Porta pe un ton amical. Ți-aș fi trimis personal futuriile la plimbare. Va intra fricanoase, ai? Rânjește Wolf cu dușmănie. Și mie să fi fost în cizmele voastre. Parcă aveți toți numai tărâțe încăpățânile alea. Probabil că nu v-ați dat seama că sunteți încăcat până în gât. Când s-o termina războiul ăsta și o să se regleze conturile, mai mult ca sigur că o să o sfârșiți toți cu câte un glonț în diblă. Ce vrei să spui cu asta? Îl întreabă bătrânul tăios. Cine o să vrea să ne împuște? Poate ia închei, rânjește Wolf vesel, ca să nu mai vorbim de Ivan. Dacă-ți plăi în canătă rău, ticălos. Ai o imaginație de șobolan bolnav, îi strigă Porta. Măgarii ăia fac și ei același lucru, protestează Gregor cu mânie. Sigur că fac, surâde Wolf satanic. Dar cine o să le o spună, după ce vor fi câștigat războiul? Câștigătorii sunt totdeauna pe bune. Pierzătorii se aleg cu capătul mânjit de căcat al bățului. Așteaptă de vezi, o să-ți reteze boașele din rădăcină, pentru că n-ai refuzat să îndeplinești această execuție. Nu vor putea face așa ceva, protestează micuțul cu tărie. Curios aș fi unde eram acum, dacă i-aș fi spus maiorului că nu trag. Te-ar fi împușcat, îi rânjește Wolf, încântat. Cealaltă parte știe și ea asta, spune tulburat Barcelona, cutremurându-se deja la gândul păcii, care se preschimba dintr-o speranță mult jinduită într-o teribilă amenințare. Sigur că știu și ei, răspunde Wolf cu malițiozitate, dezvelindu-și dinții puternici bine întreținuți, într-un zâmbet larg, însă n-o să-i preocupe asta. Trebuie să fie cineva pe care să se răzbune și jigodile de prisos ca voi sunt taman potrivite pentru așa ceva. Nu sunt ei chiar așa, protestează Gregor cu privirile înfricoșate. Ai ascultat radioul inamicului, surâde Wolf în temă. Dacă da, atunci mai bine te-ai rugat la Dumnezeu să dureze războiul 100 de ani. Trebuie să fie nebuni, spune și bătrânul cu îngrijorare. Nu mai mult decât suntem noi. Wolf râde de se prăpădește, zău, mă bucur că n-am fost și eu gâde. Hristoase atotputernice, însă, dacă asta e o consolare pentru voi fiilor, voi fi prezent când vă vor împușca. O să mi se rupă inima după voi, dar nu o să-mi pretindeți acum să sufăr și un colaps când vă vor expedia în Valhalla, cu 12 găuri în corp. Se pare că trebuie să facem tot ce ne stă în putință, să câștigăm acest război afurisit, zise Barcelona cu un aer gânditor, împingând mâncarea în lături. I-a pierit pofta cu totul. Din ziua nenorocită în care m-am născut, am tot avut un soi de intuiție. Că viața este pe cât de absurdă, pe atât de crudă, spune micuțul cu convingere. Cere bere și rachiu și promite caporalului de la cantină o bătaie zdravănă, dacă nu le aduce în doi timp și trei mișcări. Ne înnecăm frica în porții de bere și vodcă, apoi începem să amestecăm vin roșu cu bere, ca să ajungem mai repede la liman. E târziu când plecam, traversăm platoul cazermic cântând. Micuțul ne conduce, behăind cu vocea de bas cea mai imbibată de bere care s-a putut auzi vreodată. Cântăm numai mâscări, firește. Din ordinul OCA, delinventul a fost împușcat la data de 27.12.1944, orele 6:66. A fost plătită suma de 100 de mărci ale Reichului doamnei Vera Bladel pentru asistența acordată în timpul arestului. Reinhold, major, Geheim, în fel polițai. Doi sanitari țin ferm corpul plin de sânge pe masă. Îi apasă un tampon de prim ajutor pe gură pentru a-i înăbuși țipetele. Toate anestezicele s-au terminat de mult. Infirmiera rusoaică îi pune în mână doctorului de stat major instrumentele chirurgicale. Ține bine piciorul, ordonă el cu o voce dogită. Imediat după aceea, piciorul amputat este aruncat peste un maldăr de alte mădulare tăiate. Mort, confirmă Felweberul medical și își ridică privirea spre doctorul livid ca un cadavru, care face o mișcare scurtă cu mâna. Soldatul mort, aparținând corpului de blindate, este aruncat ca un sac de gunoi peste o grămadă de trupuri. Mâine dis de dimineață vor fi înmormântate într-o groapă comună printre brazi. O coloană de ambulanță se oprește în fața colhozului, care a fost transformat într-un punct principal de prim ajutor. O duhoare oribilă, ca cea emanată de un abator, învăluie ambulanțele. Soldații care gem sunt târâți în colhoz. Un sanitar îi selecționează. Cazurile fără speranță sunt împinse deoparte. Ceilalți sunt transportați în camera de operație, însă majoritatea lor sunt fără speranță. Evadarea. În cursul nopții, majoritatea deținuților, atât cei roșii cât și cei verzi, sunt scoși din celule și duși în marș în șiruri lungi. Sunt numărați iarăși pentru a nu știu câta oară. Gardienii militari se isterizează tot mai mult când numărul nu coincide cu registrele. Crezi că ne seceră la pământ așa cum suntem în șiruri? Îl întreabă în șoaptă un unterofițir pe bărbatul de alături. Nu răspunde nimeni, nu știe nimeni. Toți se gândesc cu spaimă la cei mai rău. Din toate părțile închisorii uriașe curg valuri de deținuți, mânați cu ordine răstite, al căror eco ricoșează înapoi din ziduri. După o noapte lungă de așteptare nervoasă, sunt duși în pas alergători la magazia regimentară, unde li se aruncă o uniformă murdară, fără însemne pe ea. Un unterfeldwebel degradat rânjește sarcastic, arătând trei găuri cârpite grosolan. Fostul posesor a murit subit, afirmă el pe un ton sec. Batalionul de pedeapsă, murmură un fost Oberfeldwebel în dril verde, pe când acceptă o uniformă cu pete mari de sânge. Batalionul morții îl corectează un fost artilerist, Wachmeister în stacojiu. Unitatea de gropari din prima linie a frontului, cei pe care nu-i doboară Ivan, sunt împușcați ca pretext de distracție. În glumă? În glumă? Întreabă un leutnant în verde, mijindu-și ochii. Cum am spus? Ca să se distreze, răspunde artileristul. În hârtii se scrie împușcat în tentativa de evadare, bineînțeles. Cei trei băieți care au evadat au fost aduși înapoi de dulei ieri, explică un Feldwebel de stat major, făcând un semn de-a curmezișul cu degetul la gât. Au fost răstigniți pe gard noaptea trecută. După o pauză scurtă continuă, cuie bătute în mâini și în glezne și au fost lăsați agățați acolo să se ciorovăie. Care dintre ei e Iisus și care sunt tâlharii? E adevărat? Întreabă Oberstleutnantul, care a scăpat ca prin urechile acului să nu fie condamnat la moarte. I-am văzut cu ochii mei, răspunde Feldwebelul de stat major cu un râs sec. Ne-a obligat să mărșăluim prin fața lor cântând Edelweiss. A fost suficient ca să ne piară pofta de a încerca așa ceva. Răstignirea lor e motivul că ne aflăm acum aici, spune un ofițer SS în stacojiu. Cineva i-a transmis chestia asta micuțului doctor și lui nu-i place. Știe el cum va fi folosită dacă ajunge la Londra. E nitroglicerină pentru propagandă. Până și Führerul SS al Reichului a trebuit să ia poziție de drepți în fața doctorașului Schilod. Cei ce i-au crucificat au fost împușcați azi dimineață și suntem mutați în mare viteză, ca să poată ei invita o comisie neutră să inspecteze locul. Vor deschide ușile și le vor arăta că nimeni nu e răstignit aici. Minciuni, toate numai minciuni, va spune doctorul. Ferește-ne, Doamne, pe noi, murmură leutnantul în roșu aprins. Cum se vor sfârși toate astea? Prin pieirea definitivă a Reichului de 1000 de ani, răspunde Feldwebelul de stat major cu convingere. însă niciunul dintre noi nu va trăi să vadă acest lucru. Ne vor termina la 12 fără 5 minute și nici măcar nu se sinchisesc să o ascundă. De ce nu evadezi? Îl întreabă un ghefreiter cu față de șobolan. Încearcă tu, rânjește felveberul de stat major, măsurându-l cu dispreț din cap până în tălpi. Tacă-ți gura, păduche murdar, țipă un gardian unterofițir, aruncând cu un balot de echipament într-un fost oberst. Curând o să taci pentru totdeauna și în vecii vecilor, amin, rânjește diabolic felveberul de armurerie, lovindu-l pe un fost major în stomac. Ascultați-mă pe mine, nulităților, de acum în 14 zile, fundurile vă vor fi la fel de reci ca boașele unui urs polar mort. Personalul permanent nechează satisfăcut, nu pentru că sunt neapărat oameni răi, ci pur și simplu fiindcă sunt bucuroși, ca un serviciu într-un loc sigur, aici, la magazie. Toți urmează să fiți lichidați, afirmă un obergefreiter mirosind a bere, lovindu-l cu piciorul pe cel mai apropiat de ținut, un om bătrân cu părul alb. Ce căcăstori ambulante ați mai fost și voi înainte de a ajunge aici? Herr Obergefreiter, domnule, am fost general major. L-ai auzit? Urlă un Obergefreiter gras, entuziasmat. A fost, ține-mă, doamne, general major. Și acum ești pur și simplu un căcăcios de soldat de rând, băiete. Așa că plimbă ursul și du-te și te împușcă pentru Führer, Volkund, Vaterland. Tunica mea e prea mică, protestă un fost Rittmeister de undeva de lângă fereastră. Mai redu din rații în următoarele 3 săptămâni, îi recomandă felvebelul magazioner. Atunci o să încap în ea. N-o să mai trăiască atât, rânjește Obergefreiterul cel gras. Va fi deja de mult în Valhalla, că l-are pe o gloabă chioară. Rittmeisterul își suge burta în disperare și reușește cu mare greutate să-și încheie nasturii la tunică. Însă are ghinionul nefericitul să-și piardă 2 bumbi în cursul operației și să pice taman în ghearele ofițerului de serviciu cu ei lipsă. Dracu să te ia, omule, țipă tânărul leutnant. Ce-i cu tine, băi, ăsta fără nasturi? Alergi de colo-colo aproape gol, că și unui ajutor de poliție storb i-ar fi rușine. Scoate aerul din el. Îi ordonă unui gradat de serviciu. După 20 de minute, bătrânul Rittmeister cade mort de apoplexie. În cursul zilei, unitatea, îmbrăcată în uniforme noi, e dusă la gara Stettin și încuiată în 2 antreprize mari din imediată apropiere a gării de mărfuri. Un Sturmbannführer SS cu capul de mort al diviziei T, brodat pe petlițele negre, le spune că vor fi împușcați mortal, fără milă, dacă fac cea mai mică încercare de evadare. Puțin mai târziu, toți realizează încotro se îndreaptă călătoria lor. Brigada specială SS Dirlewanger, cea mai infamă și înspăimântătoare unitate militară care a existat vreodată. Comandantul ei, SS Brigada Führer Dirlewanger, un fost criminal sexual, a fost scos din închisoare și i s-a încredințat comanda acestei unități a morții, care a operat mai mult în Polonia și în Ucraina, în circumstanțe atât de rasice, încât sunt complet imposibil de descris. Un cordon de gardiene SD, înarmați până în dinți, au înconjurat antrepozitele. Din când în când, rafalele dușmănoase ale mitralierelor răpăie înspre gara de mărfuri. Imediat după ce orologiul din turn a bătut ora 4, se aude semnalul alarmei aeriene, și mai multe bombe cad aproape de zona căii ferate. Să mergem în pivniță, strigă ca un isteric un fost Feldwebel. Sau vreți să fim măcelăriți aici? De ce nu? Rânjește un gardian, rotindu-și automatul, într-un mod care nu lăsa niciun dubiu. Un porc ca tine nu merită altceva mai bun. Este un soldat foarte tânăr, soiul cel mai periculos, mai ales pentru deținuți. Culcat pe spate, balegă ce ești. Și pune-ți mâinile de hoț sub ceafă. Dacă te miști 1 milimetru, îți bor gunoiul din căpățână. Felvebelul se conformează ordinului, convins că tânărul huligan va fi chiar foarte fericit să-și pună în aplicare amenințarea. Oberleutnantul Wisting își aruncă un ochi spre vecinul lui, un medic militar de stat major degradat. Ce-ar fi să fugim? Îi șoptește el fără să-și miște buzele. Cum am putea? Îi răspunde medicul privind țintă drept în față. Încearcă numai să ieși pe ușe și poți să-ți iei adio de la evadare, înainte de a face 2 pași. Nu folosim ușa, își optește Wisting. Așteptăm până se urnește transportul. Doctorul Menkel trage adânc aer în piept. Nicio șansă, însă dacă e să o facem cât de cât, atunci aici e momentul, la Berlin. Ai dreptate, dacă ajungem la Dillewanger Brigade, orice evadare va fi imposibilă, spune Wisling. Acolo nu putem nici măcar dezerta. Partizanii termină iute cu oricine vine de la Brigada Morții Dillewanger. Alinierea zbiară un fel Weber cu o voce sonoră, deschizând ușa grea. Pas alergător păcătoșilor. Mișcați-vă, lepădăturilor. Cei care sunt în apropiere se aleg o lovitură cu patul armei. Unterofițirii hărțuie și nu slăbesc din ochi coloana de câte trei, numărând de mama focului. Ca să fie mai ușor, au fost alcătuite trei companii, însă, ca de obicei, efectivul nu coincide cu răbojul. Acum au ieșit doi în plus. Apoi lipsesc doi. Sturmban, Führerul SS, din divizia T, e numai foc și pară și înjură vârtos. Deținuții care ies în cale sunt doborâți cu brutalitate la pământ. Puțin mai încolo face manevre și fluieră o locomotivă, care trage după ea un tren lung cu vagoane pentru vite. Intrările sunt blocate cu sârmă ghimpată groasă. Prin ușile deschise se poate vedea podeaua vagoanelor, acoperită cu un strat subțire de paie. Sunt vagoane caracteristice noi epoci, pentru transportul deținuților. Până și caii sunt transportați în condiții mai civilizate. Cred că e trenul nostru, murmură un fel Weber de stat major, cu un rânjet de cap de mort. Câte 50 într-un vagon, comandă ofițerul SS, arătând cu mâna spre vagoanele de vite. Unterofițirii bifează oamenii, primul lot e deja în drum spre șină, sub supravegherea țevilor automatelor. Acolo e șansa noastră, șoptește Wisling, indicând cu prudență spre un gard din dreapta întrepozitului. E vorba de un salt de vreo 2 metri. Apoi suntem la adăpost. Hai! Îi șuieră el împingându-l brutal pe doctor, în momentul în care cei doi gardieni o iau înapoi, de lângă turnul de apă. Plonjează fulgerător la sol și se târăsc sub antrepozit. Al naibii de rapid gândit, exclamă Obergefreiterul corpolent cu fața plină de cicatrice. O să plătiți totuși cu viața când o să vă prindă. Însă ei nu-l mai aud. Cu o viteză amenințătoare traversează grămezile de cărbune și se strecoară sub un tren în manevră. Menkel se împiedică, dar Wisling îl trage înapoi, înainte ca roțile să-l reteze în două. Un manevrant de vagoane se uită în jos la ei, din cabina pentru frâne, legănând o lampă într-o parte și alta. Roțile scrâșnesc și schelălăie. Trenul se oprește cu un huruit asurzitor și începe să dea înapoi. Imediat trece și locomotiva și cei doi dispar în pâcla deasă. Suntem salvați, spune doctorul în șoaptă cu sufletul la gură. Doamne Dumnezeule, suntem salvați. Nu încă, murmură Wisling începând să alerge spre canal. Se aud ordine răstite nu departe în spatele lor. Amândoi înțepenesc de frica ce le-a intrat în oase. Carnivorii ăștia setoși de sânge sunt deja pe urmele lor. Se aud comenzi în besnă. Un MPI răpăie în dușmănie două rafale scurte. Forme fantomatice zoresc pe lângă șirurile de mărfare. Repede, gâfâie Wisling, apucându-l pe Menkel de braț. Sar peste o portiță și se furișează pe lângă pasajul subteran de cap de linie. Câțiva lucrători feroviari se uită curioși la ei. Cineva strigă ceva din clădirea gării, dar când apare un expres duduind, își dau seama că au fost numai preveniți să elibereze linia, pentru a nu fi călcați de roțile trenului, care mergea foarte repede. Ăsta ar fi fost trenul cel mai potrivit pentru noi, spune Wisling cu un zâmbet trist, arătând spre destinația înscrisă pe tăblițele vagoanelor Berlin, Warnemünde, Copenhagen. De la Copenhaga până în Suedia nu-i decât o aruncătură de băți. Suedezii ne-ar considera dezertori și ne-ar trimite înapoi, zice Menkel sumbru. La Fort Zita erau 3 returnați de suedezi. Le-am putea spune că suntem evrei, gândește Wisling, optimist și cu voce tare. Așa fac mulți. Pe evrei nu-i returnează. După ce dau colțul, la placa turnantă dublă zăresc o santinelă SS sprijinită de ușa unui depozit. Ăsta e omul nostru, rostește Wisling cu o voce dură, apucând o bucată de șină dintr-un morman de deșeuri metalice. Santinela pare că aproape a țipit pe picioare, cu gulerul ridicat în jurul urechilor. Tremură și se cufunde mai adânc în manta. E o noapte figuroasă și ploioasă. Scânteierea unei țigări în căușul mâinii sale îl dezvăluie. De fiecare dată când trage un fum, se întoarce cu capul spre un colț, pentru ca scânteierea acesteia să nu-l trădeze oricui s-ar furișa prin apropiere, ca să controleze santinelele. La adăpostul întunericului dens, Whistling se strecoară fără zgomot cât mai aproape de militar. Din cealaltă parte, Menkel vine în vârful picioarelor, cu un lemn în mână ca un ciomag, în timp ce santinela se întoarce din nou spre ușe și țigara scântează mai puternic, Whistling coboară șina de oțel cu toată puterea lui. Soldatul SS se prăbușește instantaneu cu țeasta zdrobită. Nu mai scoate niciun sunet. Ucis pe loc. Țigara se rostogolește de-a lungul zidului și vântul o împrăștie peste șine, unde se stinge sfârâind într-o băltoacă. Dumnezeu să ne păzească, murmură Menkel trăgând manteaua de pe figura mortului și dând la iveală chipul unui băiat de vreo 18 ani. Ce timpuri trăim! Ne-ar fi împușcat pe loc dacă ne vedea el primul, îi răspunde Whistling brutal. Menkel își pune manteaua pe el și casca de oțel. Whistling îi ia vestonul și își încinge centura, de care atârnă un pistol 08. Menkel își aruncă MPI-ul pe umăr. Absența centurii nu se prea observă. Uneori soldații poartă manteaua slobodă, peste uniformă, îndeosebi când plouă ca în noaptea asta. O să dăm de dracu când îl vor găsi, spune Whistling nervos. O să se declanșeze imediat o alarmă îndrăcită. N-ar fi mai bine să-l aruncăm în canal, sugerează Menkel înfiorându-se. O să creadă eventual că a dezertat. Pot trece zile până să apară la vreo ecluză. Sunt atâtea corpuri care plutesc aiurea chiar acum. Îl apucă unul de cap, celălalt de picioare, îl balansează de câteva ori ca pe un sac și îl lansează în apele mociloase ale canalului, unde dispare cu o bufnitură răsunătoare. Am prieten aici în Berlin, spune Menkel, pe când traversau Uhlandstrasse. Am putea să ne ascundem la ei și să ne procurăm haine civile înainte de a ne continua fuga. Da, avem nevoie de haine civile, mai mult decât de orice altceva, confirmă Whistling. Uniformele nu sunt bune la nimic când ești urmărit. Avertismentele de atac aerian încep din nou să mulgească. Chiar înainte de a termina să mai sune, artileria antiaeriană intră în acțiune și fascicole de lumină neastâmpărate traversează cerul întunecat. Un supraveghetor de la apărarea locală strigă la ei cu o voce aspră, dar devine servil la vederea uniformelor SS. Casele sunt zguduite de explozii și flăcările galben-roșii se ridică spre cer ca niște limbi de foc. O pompă de incendiu duduie pe strada întunecoasă pustie. Un zid întreg se prăbușește de-a curmezișul drumului. Un snop de bombe cade pe strada învecinată, împroșcând foc peste ziduri. Fosfor, confirmă Whistling, acoperindu-și ochii. Lângă Lüneburger Strasse, o amfibie cu patru polițiști militari dă colțul. Văpăile de fosfor se reflectă din insignele lor strălucitoare de vânători și de capete. Whistling aleargă ușor într-un intrând de casă, trăgându-l pe Menkel după el. Își armează automatele, de plin hotărât să tragă în tot ce le stă în cale, dacă va fi cazul. Capturarea lor înseamnă indubitabil moartea și, după toate probabilitățile, o moarte brutală și groaznică. Motorul amfibiei toarce ca o pisică răsfățată și se apropie încet din ce în ce mai mult. Reflectorul ei scodește pereții caselor, scărilor, pivnițelor, porților intrărilor în clădiri. MPI-știi știu unde să-și caute prada. Ținându-și respirația și cu armele pregătite, Whistling și Menkel se lipesc de zidul înnegrit de funingine cu privirea îngrozită, atintită spre amfibia care s-a oprit exact în fața intrării în care se ascund ei. Unul dintre copii își leagănă cizmele peste una din uși. Mantaua cenușie îi lucește de apă. Își armează MPI-ul zgomotos, aprinde lanterna de teren de la piept și a ajuns deja la jumătatea distanței spre poartă, când un ordin răstit îl întoarce din drum. Dintr-un salt înapoi, în amfibia care întoarce pe loc și cu motorul zbârnâind, gonește înapoi înspre Lüneburger Strasse. Un MPI latră prelung și dușmănos. Printre casele învăluite în besnă se aude ecoul unui țipăt. Câteva ordine scurte, sonore, un hohot de râs puternic de om satisfăcut și totul reintră în tăcere. O ploaie de bombe cade peste Charlottenburg. Fosforul împroască flăcări spre cer. Ca niște stafii, ruinele aruncă umbre lungi în lumina crudă a băpăilor. Stația de autobuz acoperită din Lindenburger Platz este aruncată sus de tot în aer, unde pendulează pe vârful unui limbi de foc, iar două trupuri omenești cuprinse de flăcări sunt azbălite violent din chioșcul de control al circulației, în timp ce rămășițele acestuia se pogoară într-o ploaie de mortar pulverizat înapoi la pământ. Un birou navighează prin aer, complet intact, și se spărâmă în bucățele pe podul Hercule. Un telefon roșu zboară mai departe. Pelerina neagră a unui dirijor alunecă pe stradă și aterizează ușoară ca o pasăre în apele de smoală ale canalului Landwehr, Lüneburger Strasse, unde Wisting și Menkel stau ascunși, este năpădită de un covor de bombe. Șuieratul penetrant al aripioarelor lor stabilizatoare le ajunge până în măduva oaselor. Să ieșim de aici, gâfâie Menkel. Dacă mai rămânem, suntem pierduți. Deplasându-se cât pot de repede, ajung la podul spre din Helgoland Ufer. O torpiră aeriană le cade chiar în față și aruncă în aer un șir întreg de case. Prin zgomotul puternic al exploziilor se poate auzi șuieratul strident, discordant, al bombelor incendiare. În faza finală produc un sunet ca acela al unei cutii de tablă plină cu vopsea, care izbește o suprafață de beton. În câteva secunde, toată strada este cuprinsă de flăcări. Fosforul se scurge și pătrunde în pivnițe. Îngroziți, oamenii aleargă arzând prin noapte, intră direct în marea de foc. Sfârâie și se chircesc, transformându-se în caricaturi umane carbonizate. Deasupra orașului învăpăiat, huruie la înălțime bombardierele grele Wellington. Piloții tineri care le conduc lucrează ca niște automate, descărcându-și încărcăturile aducătoare de moarte. Niciunul dintre ei nu se gândește măcar o clipă la ce se întâmplă acolo jos, în orașul camuflat, în care mii de ființe umane ard de vii și mor. Abia așteaptă să ajungă înapoi la baze, undeva prin Scoția, unde îi așteaptă Costița și ouăle și o ceașcă bună de ceai. Abia și-a lansat încărcătura primul val de bombardiere și și-au întors boturile spre nord, că un nou val de avioane Wellington apare din nord-vest și peste Berlin se așternă iarăși un covor de bombe. Servanții de la tunurile antiaeriene sunt băieți de 15-16 ani. Stau pe poziții până cad jos sau până ce schijele bombelor brizante sau incendiare le pun capăt zilelor. Regina armelor antiaeriana de 88 de centimetri bubuie în continuu. Un atac în adâncime amuțește cele patru baterii antiaeriene de lângă grădina zoologică. Nu mai rămâne nimic din ele, sunt făcute una cu pământul. Cu câteva momente în urmă scuipau proiectile după proiectile, în mod sfidător. În locul în care se aflau, pârjolește acum un foc imens de fosfor, înghițind totul. O patrulă SD care se întoarce din misiune este aruncată în aer și dispare în cuptor. Un bătrân cu proteze la ambele picioare zace sub pod și privește toată scena aceasta teribilă printr-o crăpătură în beton. Când este găsit, dogoarea l-a topit, l-a redus la dimensiunile unei maimuțe. N-a mai rămas nimic din picioarele lui artificiale. Îl aruncă și pe el deasupra, în furgonul de cadavre, în compania altor mumii zbârcite, așa cum se face în fiecare dimineață la Berlin. Asta ne așteaptă și pe noi în curând, murmură Menkel cu glas răgușit, croindu-și loc cu greutate printr-o ruină pe jumătate prăbușită. Zăresc o patrulă SD la capătul îndepărtat al străzii, strecurându-se pe lângă zidurile caselor, în căutarea victimelor. Pe unde dracu au luat-o, șoptește Wisting furios. Patrula a dispărut de parcă ar fi înghițit-o pământul. Cred că sunt în dreptul porții ălia și sunt cu ochii pe noi, spune Menkel lipindu-se zdravăn de zid. Dacă traversează strada și vin spre noi, deschidem focul, îl zice Wisting lăsându-se pe genunchi. E o nișă strâmtă în zid în care poate să se bage. Nu o să reușim niciodată, bolborosește Menkel cu MP-ul gata pregătit. Cred că ar trebui să ridicăm mâinile și să-i lăsăm să ne spânzure de cel mai apropiat stâlp de felinar, mormăie Wisting în bat jocure. Băieții ăștia nu o să ne acorde nicio șansă. Pun o singură întrebare, actele. Și dacă n-ai niciunul, ți-o trag în ceafă sau te trezești atârnând de un stâlp de felinar cu o inscripție pe piept. L-am trădat pe Führer. Nu sunt decât niște ucigași fanatici, îi șoptește Menkel cu vocea tremurându-i de furie. Ce contează, surâde Whistling? Cred că fiecare din noi este mai mult sau mai puțin nebun în momentul de față. Chiar și evadarea noastră e o nebunie. Un calup de bombe cade cu zgomot în strada alăturată. Văpaia exploziilor luminează clar fețele celor din patrula SD de partea cealaltă a străzii. Par a avea fețele dăltuite în piatră. Înainte, mârâie o voce obișnuită să comande și să îi se execute ordinele. Patrula morții se îndepărtează, ținându-se aproape de zidurile înnegrite de fum. O mână e încleștată pe încărcător, cealaltă de gâtul patului de armă și cu un deget pe trăgaci. Patrula nu face mai mult de câțiva metri pe Leipziger Strasse, când o serie de împușcături izbucnesc prin beznă, urmate de un ordin scurt metalic: stai, sus mâinile! Două femei ies în mijlocul drumului și ridică mâinile deasupra capului. Patrula SD le înconjoară cu lăcomie. Militarii râd. Seamănă cu un grup de vânători satisfăcuți, care tocmai au doborât un animal îndelung râvnit. Doamnele au fost la prăduială, le întreabă comandantul patrulei, făcând pișichel cu ochiul, ca și cum ar fi spus ceva amuzant. Herr Oberscharführer, băiguie una dintre femei. O plesnește brutal cu dosul palmei peste față, dând-o de-a berbeleacul. Traista de cumpărături îi alunecă pe asfalt și din ea cad două pachete de unt și o pungă de făină. Mâini experimentate o cotrobăie pe prietena ei. Sunt găsite în buzunarele ei două inele, un colier și un pachet de cupoane pentru rații. Explicațiile și scuzele sunt de prisos. Înștreang cu ele, ordonă Oberscharführerul și indică un străvec stâlp de felinar de pe vremea Kaiserului. Haideți, fetelor, le rânjești cei doi tineri SD. Sus cu voi să vedeți ce priveliște minunată! Un țipăt prelung de femeie răsună pe stradă, reverberat de zidurile caselor din Spitaler Platz. Gura târfogată cu chelărăiala, o admonestează un SS-ist. Curând, cele două femei atârnă una lângă alta, dând din picioare de stâlpul vechiului felinar. Cu nonșalanță, Oberscharführerul le prinde un cartuș de gât. Am jefuit. Patrula se depleacă mai departe, mergând pe furiș. Traversează Spitaler Markt și se oprește un moment în față la Ursul de Aur. Unul dintre oameni încearcă ușa care e încuiată. Firar mama ei înjură el cu o bidă. Mi-ar fi prins bine câteva beri reci o tărie pentru început.